Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna, sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Lato, wakacje, plaża. Każdy odkrywa skórę, by łapać promienie słoneczne. Złota opalenizna owszem jest piękna, pod warunkiem, że jest też zdrowa. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 dzień lipca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa akcja ratunkowa w Hrcynnie koło Nasielska na Mazowszu, po tym jak samolot marki Cessna uderzył w hangar, zginęło co najmniej 5 osób. Szpitale otrzymają dodatkowe pieniądze. Chodzi o kilkanaście miliardów złotych, które mają zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia. Będą ułatwienia dla Polaków, którzy mają tak zwany tymczasowy status pobrexitowy. Szczegóły zna nasz korespondent. Akcja ratunkowa po wypadku samolotu, do którego doszło na lotnisku w Hrcynnie koło Nasielska na Mazowszu. Podczas lądowania w wyniku złych warunków atmosferycznych samolot marki Cessna uderzył w hangar, w którym przebywali ludzie. Działania służb relacjonuje Monika Nowakowska-Brynda z Państwowej Straży Pożarnej. W związku z tym zdarzeniem mamy 5 ofiar śmiertelnych i 5 osób rannych. Akcja trwa dalej. Trwają dalsze poszukiwania pod konstrukcją. Na miejscu pracuje 10 zastępów Straży Pożarnej. Do tragedii doszło przed godziną 20. Prokuratura ma już wstępne wyniki sekcji zwłok 4 mężczyzn, którzy zginęli w wypadku na moście Dębnickim w Krakowie. Śledczy przesłuchali też już pierwszych świadków wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę. O szczegółach Paweł Pawlica. Ofiary miały rozległe obrażenia głowy i kręgosłupa. Śledczy czekają na wyniki badań krwi, które pozwolą ustalić, czy mężczyźni byli pod wpływem alkoholu lub innych substancji. Policja przesłuchuje także świadków i poszukuje osób widocznych na monitoringu. Po zebraniu materiału dowodowego akta sprawy z całością zebranych dowodów przekazane zostaną biegłemu do opinii rekonstrukcyjnej. Rafał Babiński, prokurator okręgowy w Krakowie, zaznacza, że z zebranych do tej pory materiałów wynika, że w momencie wypadku samochód prowadził Patryk P. Przesiadł się na miejsce kierowcy chwilę wcześniej. Na odcinku zaledwie kilometra miał wielokrotnie łamać przepisy. Przejeżdżanie na czerwonym świetle przez skrzyżowania w miejscu, gdzie było ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, 3, a może nawet więcej razy przekroczenie dopuszczalnej prędkości. 24-latek, który prowadził pojazd, był znany policji i wymiarowi sprawiedliwości w związku z naruszeniami przepisów drogowych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodatkowe ponad 15 miliardów złotych zasili budżety placówek opieki zdrowotnej. Środki będą przeznaczone m.in. na podwyżki minimalnych wynagrodzeń, poinformował o tym minister Adam Niedzielski na konferencji prasowej w Kozienicach. Pierwsza składowa to jest oczywiście kompensacja wzrostu minimalnych wynagrodzeń. Tutaj ten komponent szacujemy na blisko 7 miliardów złotych, ale to, tak jak mówię, jest część, to jest mniej niż połowa tej ogólnej kwoty, bo 7,5 miliarda złotych to są środki, które mają kompensować wzrosty cen, czyli taka indeksacja inflacyjna wycen. Dzisiaj szpitale dostały nowe wyliczenia z poszczególnych oddziałów NFZ-u, jak będą wyglądały ich budżety po przeprowadzeniu podwyżki zapowiedzianej przez Ministerstwo Zdrowia. Ceny energii w Polsce w drugiej połowie ubiegłego roku były jednymi z najniższych w Unii. Tak wynika z raportu Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostatu, którego jeden z rozdziałów dotyczył właśnie cen dla gospodarstw domowych. Analiza ekspertów Eurostatu wskazuje, że najtańsza energia była na Węgrzech, w Bułgarii i na Malcie, następnie w Holandii i Chorwacji oraz w Polsce. Najdrożej z kolei było w Danii, a następnie w Belgii oraz Irlandii. Będą duże ułatwienia dla Polaków z tymczasowym statusem pobrexitowym. Oddaliła się od nich groźba utraty praw i zostania nielegalnymi migrantami. Status zostanie automatycznie przedłużony o 2 lata, a o szczegóły pytał w brytyjskim MSW nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Według pierwotnych założeń obowiązkiem imigranta było przekształcenie statusu tymczasowego w status stały. W przeciwnym razie groziłaby mu utrata praw i deportacja. Tyle, że w zeszłym roku brytyjski rząd poniósł w sądzie porażkę w sprawie statusu tymczasowego, bo sędzia orzekła, że Polacy, Rumuni czy Francuzi nie mogą stracić prawa pobytu tylko dlatego, że nie złożyli wniosku. A co stanie się, kiedy upłyną kolejne 2 lata? Jak zapewnia Home Office, rząd postara się, by w tak wielu przypadkach jak to możliwe, status tymczasowy zmienił się w status stały automatycznie. Moi rozmówcy w brytyjskim MSW informują, że idea jest taka, że system sam sprawdzi na przykład, czy ktoś składał zeznanie podatkowe, czy też opłacał podatek lokalny. Obie te rzeczy są dowodem na to, że imigrant mieszka w Królestwie i przybliża go to do uzyskania pełnego statusu. Jednocześnie jednak moi rozmówcy przyznają, żaden system nie jest idealny, nie wychwyci każdego. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy miejscami duże i tam też przelotne opady deszczu. Przeważnie termometry pokażą od 25 do 27 stopni, chłodniej ma być nad morzem, bo około 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Już za chwilę zapraszam na reportaż o świecie, którego już nie ma. Świecie dawnych dworów szlacheckich ulokowanych wzdłuż rzeki Niewodnicy na Podlasiu. City, strung out on lasers and slash back blazers and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Gene Genie lives on his back. Like a reptile, she love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. rzeki Niewodnicy, wijącej się niedaleko Białegostoku, skrywa ostatnie ślady dawnych dworów. Po renesansowych ogrodach włoskich na Podlasiu pozostały tylko zarysy. W XVI wieku otaczały one siedziby dworzan, którym ziemię hojnie darowali tu ostatni Jagiellonowie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Alicji Pietruczuk i Leona Pilarskiego pod tytułem Niewodnickie dwory. Reportaż w Trójce. Teren prywatny. Wstęp zbroniony i podejść do pałacu nie można. Niewodnic zachowało się tak naprawdę śladów bardzo mało, oprócz nazw, które też zmieniły się w PRL-u, bo mamy teraz Lewickie. Została tylko właśnie Niewodnica Lewicka, obok której się znajdujemy, no i Niewodnica Nargilewska. Tam, rozumiem, dojedziemy. Tak, tam można wejść. Tak, aczkolwiek bardzo trudno też się dostać, mocno i zarośnięty i trzeba rzeczywiście się namęczyć, żeby go znaleźć, bo Niewodnice Lewickich widać z szosy, natomiast Niewodnicę Nargilewską trochę trudniej. Historia sięga bardzo wczesnych lat. Osadnictwo było dosyć jednolite na tym obszarze. Powstało ono w wyniku działań Heleny Iwanówny. To była żona zmarłego w 1506 roku Aleksandra Jagiellończyka, która to pani dostała oprawę na grodach Bielsku, Surażu. W międzyczasie były też kłopoty z Supraślem i chodkiewiczowskie dobra też trafiły do Heleny Iwanówny, bo zabrano je Aleksandrowi Chodkiewiczowi. Tutaj w tym czasie rozwinęła się taka akcja ludzi blisko związanych z władcą i z dworem, więc byli to ludzie na wysokim poziomie od samego początku. Dlatego, kiedy prowadzono to osadnictwo, założenia dworsko-ogrodowe, cały ciąg miejscowości, których istniały takie siedziby dworskie, tam prawie nie ma już starych drzew, bo one wszystkie poszły pod jakiś nieznany młotek czy siekierę kogoś, ale ta roślinność, odrosty od pni, zarys stawów, parterów, tarasów, bo te dwora posiadały taki parter uformowany w czasach renesansu i wokół nich były kwaterowe ogrody. Jako że te kwaterowe ogrody to właściwie polegają na tym, że są aleje czy szpalery po brzegach kwadratów, to wewnątrz rosła błoszczyzna. To, co Bona wprowadzała, i tutaj marchew, i pietruszka, i porzeczki. Taki utylitarny charakter tego był. Najpierw była ta królowa jedna, później była królowa Bona, a po niej Zygmunt August. I znów te siedziby są rozwijane. Zygmunt August miał piękne kwaterowe ogrody w Knyszynie, Knyszyn Zamek, to jest ogród, przestrzeń skomponowana w 1553 roku od razu z takim 10-hektarowym parkiem, którego Sowieci w 1940 roku do połowy wycięli, ale druga połowa jakoś jeszcze się tam trzyma. Hołowiec w Bielsku, różne założenia w Sokółce, nawet Różany Stok, którym zamieszkiwali Scypionowie. Scypion del Campo to włoska rodzina ujeżdżaczy koni, która tam prowadziła chów młodych koni, więc ten renesans był taki bardzo tutaj istotny. Dwory należały do takich właśnie ludzi. Jundziło, Białostocki dwór, Wiesiołowski starszy był koniuszym, słynął z wielkiej siły, miał nawet powstrzymać rozpędzonego żubra na króla Zygmunta Augusta. Duchowieństwo tu pojawiające się, na przykład Maciej z Buzun. Buzuny to część trośni kościelnej. miał najpiękniejszą bibliotekę, którą ofiarował Akademii Krakowskiej. Było tam kilka wydań Iliady drukowanych, to jest początek XVI wieku. Ksiądz Piotr Fizyk z pleban Kneszyński też ofiarował Akademii Krakowskiej jakieś skarby, które klejnoty, pewnie też i książki. I po kolei, tak, czy tutaj siedziało towarzystwo po tych dworach. Podlasie to jest kraina renesansu. Cały kraj jest zaprojektowany gdzieś tam w średniowieczu, w murach obronnych. Natomiast to, co tutaj jest, czyli plany takich miast jak Zabłudu 1553 rok, czy Wasilków 1566 rok, Knyszyn 1540 rok i to Bona dla syna tak urządzała. I te przestrzenie do dzisiaj są tak rozmierzone, jak były. To jest pozostałość niewodnicy lewickich. Pozostałości założenia dworskiego są otoczone płotem, stanowią dzisiaj własność prywatną. No i niestety możemy z daleka tylko podziwiać. Musiał być ładny ten dwór. Okazały, klasycystyczny budynek z charakterystycznym portykiem od frontu, z charakterystycznymi neorenesansowymi elementami, jak nadokienne gzymsy rozbudowane, półkoliste zwieńczenia okien, także typowa architektura połowy XIX wieku, neorenesans. Nadsypano tutaj teren, tak żeby ten dwór był i z daleka widoczny, i bardziej okazały. Rzeka Niewodnica stanowiła jedną z wielu osi na terenie ziemi bielskiej, czy szerzej późniejszego województwa podlaskiego, wzdłuż których rozwijało się osadnictwo, bo rzeki były w tym czasie głównym trzonem, który wskazywał kierunki rozwoju osadnictwa. No i tak też było z Niewodnicą wzmiankowaną już w XIV wieku. I rzeczywiście w XVI wieku widzimy już, że wzdłuż tej rzeki powstało kilkanaście różnych majątków ziemskich, które ze względu na swoje charakterystyczne położenie uzyskały te prefiksy poprzedzające właściwą nazwę Niewodnica. Pojawiają się znamienite postacie tutaj w regionie, chociażby Maciej Lewicki, urzędnik ziemski, sędzia ziemski bielski, który założył chociażby Niewodnicę Lewickich. Stąd nazwa od rodu Lewickich. No ale mamy też Niewodnicę Nargilewską, Niewodnicę Brzoszczyńską, czyli od rodu Brzusków. Te majątki wzdłuż rzeki Niewodnicy kształtowały się pod wpływem rozdawnictwa wielkich książąt litewskich, którzy nadawali swoim dworzanom te ziemię. Nie tylko sama Niewodnica, ale okolice były rozdawane też intensywnie, bo w XV wieku przecież powstały już chociażby dobra choroszczańskie. Juchnowiec należący do Gasztołdów w połowie XVI wieku już należał do rodziny Włoszków, do łożniczego Zygmunta Augusta. Także rzeczywiście ten teren kształtował się przede wszystkim pod wpływem dwóch ostatnich Zygmuntów, Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta. Powstawała taka enklawa dworzan Zygmuntów, którzy tu kształtowali dalej osadnictwo, bo oczywiście dwór to jest jedna strona medalu, bo druga strona medalu to są osadnicy, których sprowadzał właściciel, zakładanie wsi. Także to osadnictwo rzeczywiście kształtowało się pod wpływem nadań wielkoksiążęcych, no i potem pod wpływem działalności poszczególnych odbiorców tych nadań. Lewickie jest moją rodzinną wsią. Tu urodziłem się, tutaj kończyłem szkołę podstawową. Do Białego Stoku. Do pałacu wchodziło się ze swoim kolegą. Nie. W czasie przerwy. Jego mama tam pracowała, a pałac to dosyć państwo byli zamożni, a biegaliśmy tam. Mama tego chłopaka zawsze nam jabłuszko jakieś. Owoc to był taki, no, rarytas. Już pałac zarasta. Rozpada się. Szkoda, niezmiernie szkoda, bo był naprawdę ciekawy, jeden z takich okazalszych w tej naszej okolicy, no oczywiście oprócz Wersalu Podlaskiego. Pałac został zbudowany w latach 50. XIX wieku, był wykańczany jeszcze przez kilka lat. Zbudował go pan Michał Nowicki, Dlaczego akurat Nowiccy? Skąd się oni tutaj wzięli? Otóż trzeba byłoby zacząć trochę wcześniej, bo właścicielami tych dóbr bardzo rozległych, bardzo szerokich, począwszy od Niewodnicy, od rzeki Niewodnicy aż do Narwi, byli Lewiccy od 1540 roku, Maciej Lewicki. 200 lat dokładnie oni władali tymi dobrami, aż po Korzany, Czerewki, Złotniki. Teraz ten majątek Złotniki znajduje się w Tryczówce. Nazywał się kiedyś Mieńkowszczyzna, więc Rumejki, Lewickie, Brączany, Koplany to byli majętni bardzo ludzie i dobrze zorganizowani, dobrze prowadzący się. Właśnie z tej rodziny lewickich taki misjonarz jezuita urodził się w Lewickich w Niewolnicy w 1604 roku. Przygotowywał się w Rzymie do misji, do Wietnamu wyjechać. Język wietnamski opanował dokładnie, trudził się nad ułożeniem ksiąg liturgicznych tam, żeby Ewangelię zanieść. No niestety statek się rozbił i nie dopłynął. Ja muszę wyłączyć, przepraszam, kawę. Tutaj mam ten fragment. Mowa o Samuelu, Samuelu Lewickim, który dotyczący konfliktu, jaki tam się rozegrał w Niewodnicy Lewickiej, bo to był jej dziedzic. Ja, Samuel Aleksander Lewicki, protestuję się z wielkim żalem moim przeciwko księdzu Wojciechowi Ludwikowi Orzeszce, plebanowi Juchnowickiemu, a to iż on legacją antecesorów moich, to jest godnej pamięci pana Jana Lewickiego, podstolego podlaskiego, a stryja mojego, to jest druga połowa XVII wieku. No i tutaj się okazuje, że ten ksiądz czyni różne rzeczy. Miała tam się odbywać w kościele w Juchnowcu msza za Stanisława Lewickiego, podkomorzego ziemi bielskiej. No ale się okazuje, że nie odbywa ksiądz Orzeszko tego. Następnie przechodzi do rzeczy takiej, mianowicie jakim prawem pleban pobiera zdziercze opłaty za śluby i za pogrzeby. Tu wymienia kwoty, którą jego poddani muszą płacić, a przecież ma ksiądz pleban dane uposażenie ziemskie przez Lewickich, ma pieniądze, tymczasem każe płacić. A tutaj w takim chyba najbardziej już momencie, kiedy ten pleban przesadził, to był moment, kiedy kazał wsadzić tego Samuela Aleksandra Lewickiego w kunę, tak jak chłopa pańszczyźnianego, co już go tutaj do końca. Więc dlatego on się zwrócił do sądu biskupiego w Wilnie, żeby sąd rozpatrzył. Niewiele to pomogło. No i tutaj, że mnie samemu powiedział, grożąc się czeladzi mojej kijami pozabijać i mówiąc, ciebie samego każę zabić, za czym ja nie mogę być bezpieczen zdrowia swojego, gdyż zawsze kurczycami gotowymi na zabicie moje chodź. Potem taka rodzina Orsettich była właścicielem tych dóbr lewickich. Potem stał się marszałek powiatowy, a później obwodowy szlachty, Wiktor Grądzki. On miał cztery córki. Jedna z jego córek, Zofia, wyszła za mąż za Nowickiego, za Tadeusza Nowickiego, który pochodził ze Starzynek. To taki majątek. Byłem niedawno tam w Starzynkach. Bardzo trudno już było znaleźć te Starzynki. Obecnie nazywa się to Mikielewszczyzna. Po tym majątku Andrzejkowiczów i Nowickich zostały tylko resztki, relikty. Oczywiście kaplica grobowa została, gdzie pochowani są Andrzejkowicze ze wszystkich swoich dóbr. Myślałem, że zajrzę do tej kaplicy, bo mnie bardzo interesowało, kto tam spoczywa. Niestety ksiądz zamurował wejście, mówi, jest, nie da się wejść, dlatego że dużo było zwiedzających. W nocy przeważnie przychodzono i tam próbowano zwiedzać groby. Tadeusz Nowicki przyszedł tutaj do Lewickich i coś się z nim stało. Zakończył życie w jakiś sposób. Mógł popełnić samobójstwo albo zginąć w takim wypadku dosyć tajemniczym. To była podobnoż jakaś przejażdżka saniami. Konie poniosły i zginęło kilka osób. Wiem, że przynajmniej dwie. Zofia po owdowieniu postawiła pamiątkowy krzyż na cmentarzu Wichnowców Tadeuszowi Nowickiemu. Wyjechała do Białegostoku i w Białymstoku osiedliła się na Warszawskiej, dawniej Aleksandryjska. Dzisiaj tam stoi willa Trylingów, stara, i to była jej posiadłość. I wtedy właścicielem tych dóbr stał się brat Tadeusza, Michał. Michał był ożeniony już z Adolfiną Andrzejkowiczową, która była prawdopodobnie wnuczką Michała Andrzejkowicza, który był właścicielem Bobry Wielkiej i był patriotą, a jednocześnie należał do masonerii. Tam w Bobrze Wielkiej była potajemna loża masońska, odpowiednio zamaskowana, przygotowana. Tam spotykały się elity grodzieńskie sobie spokojnie, w zaciszu, na obradach. I jednym z celów była walka narodowo-wyzwoleńcza. I mieli jednego syna, Tadeusza. Ten Tadeusz był w Warszawie. To byli wykształceni ludzie, oni swoje dzieci posyłali gdzieś tam w świat. Tylko że ten Tadeusz zmarł wcześniej, mając 28 lat. Zmarł w czerwcu, była podobno już piękna pogoda. Nagle z niebo zachmurzyło się, zerwała się wichura potężna i zaczęły bić pioruny. Burza ogromna w czasie tego pogrzebu. To też ludzie to zawsze odczytywali na swój sposób, te zjawiska. Mówiono, że ustawione były beczki z płonącą smołą aż do Juchnowca, gdy kondukt pogrzebowy drogą jechał. Tak jak świece zapala się w różnych uroczystościach, oświetla się iluminacja, tak samo i w ten sposób. Nie były to dosłownie beczki może, ale jakieś zbiorniki, jakieś naczynia, a może pochodnie. Kto to wie? Jego grób znajduje się w kaplicy Nowickich na cmentarzu Juchnowców. Piękny krzyż marmurowy tam jemu wystawiono. Wystawił Michał tą kaplicę, której sam spoczął, jego żona. Kto jeszcze spoczywa więcej, trudno jest powiedzieć, dlatego że w 1939 roku przyszli bolszewicy, spenetrowali, rozwalili, wyrzucili to wszystko, obrabowali ten grobowiec i tą kaplicę, no bo to była taka ich metoda działania i sposób na życie. No co tu dużo gadać. Ten Michał wybudował pałac, a właścicielem był ojciec Stanisław Nowicki. Ja podejrzewam i wszystko na to wskazuje, że Stanisław Nowicki był bratem generała Józefa Nowickiego, który został zastrzelony na początku powstania listopadowego, gdy chorążowie 5 generałów wtedy zamordowano, zastrzelono, i między innymi ten Nowicki, który był bardzo poczciwy i dobry człowiek, podobnoż taki bardzo towarzyski, został przypadkowo zastrzelony, bo wracał karetą z teatru. Chorążowie szli właśnie tej nocy i szukali. Stangret ponoć miał odpowiedzieć, że generał Nowicki. Źle usłyszano. Usłyszano, że generał Lewicki. A generał Lewicki był gubernatorem Warszawy i to był bardzo znienawidzony przez ludzi. No skoro Lewicki, generał, więc zaczęto w karetę strzelać, kłuć szablami, pałaszami. I ten biedny Józef Nowicki zginął. Dojechał do pałacu prymasowskiego na Miodowej, dowieziono go i tam zmarł. I podejrzewam, że Michał Nowicki, który był wysokim urzędnikiem w administracji carskiej, został jako obdarzony, bo wtedy ci wszyscy generałowie zginęli, ale ich rodziny i najbliżsi mieli dostęp do wielu różnych przywilejów, no i jakieś może rekompensaty, nagrody. Pomnik oczywiście wystawiono w Warszawie, który potem zburzono po odzyskaniu niepodległości tym generałom. Tam przewrotnie jeszcze napisano, że za obronę, czy w dowód wierności tych biednych generałów dla swego króla i cara i pana. Taki napis tam dano mniej więcej. I podejrzewam, że rodzina Nowickich była trochę faworyzowana. Stąd i zamożność ich świadczy o tym pałac, który został pięknie. No i Nowiccy byli właścicielami do roku. Adolfina Nowicka zmarła w roku 1896. Mój dziadek jeszcze pamiętał Adolfinę, bo dziadek urodził się w 1884, a więc troszeczkę opowiadał. I opowiadał, że była to pani taka bardzo wysoka, dystyngowana, szczupła, nosiła się cały czas na czarno. A Michał Nowicki, ja rozmawiałem z takim panem, nauczycielem, a więc wiele wiedział wtedy. Mówił, że taki jeden starszy, który służył w pałacu, jemu opowiadał, że widział po pokojach, po komnatach pałacowych włóżącego się czarnego, ogromnego psa. To było takie nienaturalne i wszyscy wiedzieli, że to jest niezwykłe zjawisko, a Adolfina ponoć miała mówić, że to dusza jej męża Michała cierpi tutaj na tym świecie. Mówiono o nim, że miał kontakty z diabłem, że zamykał się w swoim pokoju. Prawdopodobnie było to spowodowane śmiercią syna, który był jedynakiem, wiązano wielkie nadzieje, a więc ojciec prawdopodobnie posypał się. Bardzo możliwe, że był również i masonem. Zresztą pałac klasycystyczny, a więc oni tam lubowali się w takim stylu do starożytności, nawrót do klasyki, do Rzymu. A coś dobiegają jakieś informacje do księdza, co teraz współcześnie się dzieje z tym pałacem? Właściwie z ruinami. Ruiny pałacu. Tam nie wiem, kto jest właścicielem. Ja kiedyś, jak jeszcze uczyłem w Goniądzu, w ośrodku takim wychowawczym dziewcząt, przyjechaliśmy tutaj na wycieczkę do swojej parafii i przywiozłem pokazać ten pałac jednocześnie. Dotychczas zawsze można było chodzić. Ja go fotografowałem dokładnie, ale wtedy akurat natknąłem się na właścicielkę, która jak zobaczyła, że ktoś idzie, wulgarnymi słowami obrzuciła. Jeszcze próbowała uchwycić jakiś kij, by nas przepędzić. No więc grzecznie wycofaliśmy się i nie wpuszczano nikogo. Czy ta pani w tej chwili jest właścicielem, to nie potrafię tego powiedzieć. Już mnie to po prostu nie interesuje. Pałac był piękny, na wskroś symetryczny. Ogromny park. Na tyłach pałacu tam się działo życie. Z tej strony było piękno jego wyeksponowane, a tam rzeczywiście mogło dochodzić do jakichś spotkań takich tajemnych, masońskich. Zwłaszcza, że w 1821 roku działalność tego towarzystwa została zakazana przez cara. Musieli się spotykać potajemnie. Tam był zalew taki wodny, rzeka Niewodnica, nasza rzeka kochana. Była wyspa, a w tych masońskich obrzędach potrzebna była woda, symbol Morza Czerwonego. Zresztą ta kaplica w Juchnowcu pewne elementy masońskie w sobie zawiera. I potem ten pałac został sprzedany już, jak Adolfina zmarła. Aleksandra Szwajko-Szwajkowska sprzedała Białoruskiemu Towarzystwu Chłopów z Podbielska Podlaskiego, którzy kupili ten majątek i ten pałac. Ta Aleksandra być może była córką jednej z sióstr Adolfiny. Potem był własnością Brysza, a po II wojnie światowej mieszkali tam jakiś czas ci, którzy nie mieli gdzie mieszkać, repatrianci, którzy tutaj wrócili, albo ludzie, którzy zostali bez dachu nad głową. Mój sąsiad tam mieszkał na początku, to mówił o takim zjawisku jak przewieszanie się obrazów w nocy, że obrazy w tych salach, w komnatach przewieszały się, a więc różne rzeczy się działy. Tam ludzie żyli, umierali, kochali się, pracowali. To moja mama kiedyś opowiadała, że przy budowie tego pałacu kobiety ze wsi i tutaj z okolicy nosiły ziemię w fartuchach i usypywano najpierw takie wzgórze. To wzgórze rzeczywiście jest usypane, na którym stoi ten pałac. Stary pałac Lewickich stał troszeczkę gdzie indziej. Jeden pan powiedział mi, że był wielki ucisk przy budowie tego pałacu, więc ludzie zostali zmuszeni do nadzwyczajnej pracy, nadzwyczajnego wysiłku. Że ponoć miało dojść do samobójstwa tam jednego z robotników, który już nie mógł tego znieść i przeżyć. Nie wiem. Czy to prawda, czy nieprawda, nie wiem. Pomyślałabyś, że w takich kaszczach się ukrywają resztki dworu? Rzeczywiście, jak się przedrzemy przez te krzaki i wysoką trawę, to widok jest imponujący. A myślę, że jedną z najważniejszych cech tego, tej ruiny budynku, który kiedyś tętnił życiem, jest fakt, że są tu użyte elementy neogotyckie, co w przypadku dworów na Podlasiu jest zjawiskiem rzadkim. No i to już zdecydowało, że w latach 80. ten budynek wpisano do rejestru zabytków. No ale niestety jego losy, dosyć skomplikowane, związane z kilkoma rodzinami, obrazują tą tendencję, która nastąpiła w latach powojennych, czyli takie traktowanie trochę obiektów jako bezpańskich. Chociaż w tym przypadku sprawa wygląda troszkę bardziej skomplikowanie. Natomiast niewodnica Nargilewska, w ogóle nazwa jest bardzo ciekawa, bo Nargilewszczyzna, czy też niewodnica Nargilewska, jak przypuszczają historycy, pochodzi od imienia litewskiego osadnika, który tutaj się osadził prawdopodobnie w XV wieku, Nargil. Zresztą jest kilka miejscowości w okolicy, które noszą nazwy o litewskiej genezie, chociażby białostockie Dojlidy, czy Dojnowa, czy Klewinowo. Także są to pozostałości właśnie tego XV-wiecznego osadnictwa, kiedy sprowadzano tutaj osadników z terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego. No i ten człon pierwszy, czyli niewodnica, no wiadomo, pochodzi od nazwy rzeki, która przepływa dosłownie w sąsiedztwie tego dworu. I w XVIII wieku nawet była wykorzystana, spiętrzona do trzech stawów, których pozostałości znajdują się z tyłu za założeniem dworskim, które zostały wkomponowane w układ parkowy. Nargilewszczyzna często przechodziła z rąk do rąk, była w ogóle dzielona na kilka mniejszych części. Możemy tak, zajrzeć? O ile nic się nie wydarzy złego. Elementy drewniane jeszcze jako tako się trzymają. Drzwi, w które można zapukać. Ale rzeczywiście stan agonalny. Wszystko zapadło się do środka. Wszystkie stropy, dach, belkowanie, wszystko w zasadzie leży. Jesteśmy tylko w przedsionku, czy to rzeczywiście był taki nieogromny dworek? To nie był duży budynek. Budynek był na miarę jednej rodziny, bo tutaj jeszcze kilka lat temu na szczycie budynku znajdowała się data, rok 1906. To jest jeden z nielicznych przypadków, kiedy możemy dokładnie datować powstanie takiego obiektu. W połowie XVIII wieku właścicielem tego założenia dworskiego był Jan Kruszewski, dworzanin Jana Klemensa Branickiego, bliski jego współpracownik. Piastował kilkanaście różnych urzędów ziemskich w regionie. Po Janie ten majątek odziedziczył Ludwik Kruszewski, znany przede wszystkim jako ostatni starosta wasilkowski. Jego dzieci miały odziedziczyć ten majątek, ale w 1812 roku jeden z jego synów uczestniczył w kampanii napoleońskiej, w związku z tym przeznaczono ten majątek na licytację. Ostatecznie cofnięto ukaz o licytacji majątku, natomiast jedyną spadkobierczynią Ludwika została Marianna Kruszewska, nosząca po mężu nazwisko Uziębu. W 1852 roku prawdopodobnie ze względu na długi sprzedali ten majątek niewodnicę Nargilewską Michałowi Starzyńskiemu, hrabiemu, właścicielowi położonej nad Narwią Strabli. No i niestety kilka lat później wybucha powstanie styczniowe. Majątki Starzyńskiego, ze względu na to, że brał aktywny udział w popieraniu tego powstania, są skonfiskowane, w tym niewodnica Nargilewska. Jakiś czas później, jako majątek instrukcyjny, czyli tak właśnie skonfiskowany, który został wystawiony następnie przez Skarb Państwa Rosyjskiego na sprzedaż, na licytację, ten majątek odzyskuje urzędnik carski Wojejkow. I on sam nie bywa tutaj w ogóle, ale wydzierżawia ten majątek. Zresztą wiele takich sytuacji było na terenie Białostoczyzny. Wydzierżawia ten majątek Michałowi Puchalskiemu. Michał Puchalski ze szlacheckiej rodziny Puchalskich z powiatu mazowieckiego przybył tutaj na teren Białostoczyzny na początku XIX wieku jako ekonom. Zatrudniał się w różnych folwarkach, między innymi w Markowszczyźnie Łyszczyńskich czy w Hermanówce Rumlów. Pracując jako ekonom zarządzał folwarkami. Wreszcie w 1876 czy 7 roku wydzierżawia swój własny majątek, niewodnicę Nargilewską. Tu zakłada wzorowe wręcz gospodarstwo, bardzo dobrze gospodarzył. Zachowało się śladów niewiele, ale jednym z takich ciekawszych śladów jest książka przechowywana w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, gdzie mamy kilka pieczątek, między innymi pieczątkę M. Puchalski, niewodnica, co pokazuje z jednej strony, że właściciel gromadził tutaj bibliotekę, są to dzieła Kraszewskiego, także była to kolekcja ewidentnie patriotyczna. To po pierwsze, po drugie wydaje się, że pieczątka gumowa Jana do książki mogła być wykorzystywana jako egzemplarz do wypożyczania. A są takie informacje, że rzeczywiście Michał Puchalski dbał o chłopów tutaj żyjących po uwłaszczeniu, zwłaszcza którzy mieszkali w okolicznych miejscowościach, wypożyczając im książki, ucząc, dokształcając, taka typowa praca u podstaw w drugiej połowie XIX wieku. Michał Puchalski nie był właścicielem, właścicielem była jego synowa, jego najstarszy syn, Michał również. był inżynierem gubernialnym w guberni orłowskiej i tam też ożenił się z Barbarą Tichonówną, córką sędziego z tamtej guberni. No i rzeczywiście wydawałoby się, że ten dwór w 1906 roku był budowany właśnie przez gubernialnego inżyniera. Tutaj rodzina się zjeżdżała, Puchalscy byli całkiem rozrodzeni. Michał Puchalski miał 3 synów. Jeden z nich był księdzem w diecezji wileńskiej. Drugi syn, najmłodszy, był, oprócz oczywiście Michała, inżyniera, był prawdopodobnie nauczycielem, bo skończył nasze białostockie gimnazjum, szkołę realną. I to był przyszły prezydent Białegostoku, pierwszy powojenny prezydent Białegostoku, Józef Karol Puchalski. I oni tutaj spędzili dzieciństwo, jeszcze w starym drewnianym domu, dworze Kruszewskich. I w 1906 roku, kiedy dzieci już były dorosłe, zaczęto budowę tego dworu, ale ten 1906 rok okazał się momentem tragicznym w dziejach rodziny, ponieważ tego samego roku zmarł ksiądz Stanisław Puchalski tu w dworze, w Niewodnicy. Niedługo wcześniej też zmarł inżynier Michał. W związku z tym pozostał sam Józef Karol Puchalski, który coraz częściej na początku XX wieku spędzał czas w Białymstoku. Tam miał swoją nieruchomość, ożenił się z córką Tomasza Malinowskiego, powstańca, radnego miejskiego, i był przez to skoligacony z wieloletnim prezydentem Białegostoku, Franciszkiem Malinowskim. A ten dwór traktowali prawdopodobnie, inwestycja w budowę tego dworu traktowana była właśnie jako budowa takiej daczy letniej, trochę takiego letniska, gdzie można było spędzać czas, kiedy cała rodzina, właśnie ksiądz Stanisław i Michał z guberni orłowskiej i Józef Karol z Białegostoku mogli zjeżdżać się i spędzać czas. Dlatego ten dwór nie jest duży, to nie jest obiekt, który miał służyć do życia codziennego, aczkolwiek rzeczywiście związki Józefa Karola z Niewodnicą Nargirewską były jeszcze przez wiele lat dosyć wyraźne, bo wszystkie dzieci, które rodziły się z małżeństwa Józefa Karola i Stefanii, były chrzczone w Juchnowcu. Zresztą w Juchnowcu jest kwatera, na której pochowani są bracia i ojciec Józefa Karola. No i w związku z tym w 1906 roku Józef Karol Puchalski postanawia zerwać związki z tą Niewodnicą Nargirewską. Wszyscy w zasadzie z rodziny już nie żyli. Ostatnią osobę z rodu, czyli matkę, zabrał do Białegostoku. Mieszkali przy ulicy Świętojańskiej 21. I w 1911 roku wdowa po Michale, Barbara, postanawia sprzedać już tą nieruchomość, pozbyć się zupełnie tych związków, które myślę, że da się to wyczytać ze źródeł i z tych właśnie wydarzeń, które się wokół dworu działy. Ten dwór raczej przywodził na myśl przykre wspomnienia utraty nadziei na budowę takiego właśnie gniazda rodzinnego, w którym Puchalscy mogliby się zbierać przy różnych rodzinnych okazjach. Sprzedaje to jednej osobie, która decyduje się na parcelację majątku. I w związku z tym te losy właśnie nieruchomości, przy której się znajdujemy, potoczyły się w ten sposób, że po rozparcelowaniu majątku dwór posiadał kilkunastu właścicieli. Część z nich mieszkała tutaj. Jeszcze przed I wojną światową zdecydowano o przeznaczeniu budynku na szkołę rolniczą. Pierwsza wojna światowa i bieżeństwo pokrzyżowało trochę te plany. Po I wojnie światowej część tylko właścicieli wróciła z Rosji. Część zamieszkała we dworze, znów podjęto starania się o szkołę w tym miejscu, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. No i ten stan utrzymał się przez kilkadziesięcioleci, przy czym właśnie ten stan zawieszenia, w którym kilka rodzin posiadało budynek i mieszkali tutaj w środku, powodował, że ten budynek stale się degradował. Już w latach 80. XX wieku pisano o tym, że część budynku była zawalona, część dachu w jednym ze skrzydeł była zawalona. No i ostatecznie ten stan się nie zmienił. Ciągle złe warunki atmosferyczne i brak inwestycji ze strony właścicieli powodowało, że budynek się degradował. Po 2000 roku ostatni mieszkaniec się stąd wyprowadził. No i ten stan, który dzisiaj oglądamy, to jest właśnie efekt braku opieki. A wciąż piękne. Tak, budzi wrażenie, jeżeli już tutaj dotrzemy przez te wszystkie haszy, budzi wrażenie chociażby właśnie z tego względu, że użyte są tutaj te elementy neogotyckie. Mamy jeszcze część drewnianych okiennic, skrzydeł okiennych. Także no, jaka robota piękna. Profilowane cegły. Ta stolarka. Cyzelerka, wszystko ładne. Aczkolwiek był tynkowany, także tylko w niewielkim stopniu się zachował. Mamy balkon nad wejściem, nad gankiem. Bardzo ciekawy obiekt. Ładny musiał być. Z tyłu też pewnie ładnie, ale nie wiem, czy możemy tam... Się. No jest ryzyko zawsze tutaj. No nie wiem, czy... Możemy przez okno chyba zajrzeć. Główny problem polega na tym, że ciągle jest 16 chyba właścicieli. Tak naprawdę nie wiadomo, kto miałby za to odpowiadać. Jest fragment pieca, kuchnia, no jest komin. Tak, skrzydła były niższe zdecydowanie, chociaż tam widać okno jeszcze i poddasza. Ostrożnie. Do niedawna jeszcze tutaj mieszkali ludzie, także. Piękne drzwi musiały być, takie były u moich dziadków. Można by było kręcić horrory. Tak. Martwy dom. gniazdo było wite w jasnym celu, natomiast gdy tego celu zaczyna brakować, no to następuje też i degradacja. O, jest i piwnica. Tam nie pójdziemy. Jest, zdecydowanie. Tutaj mamy teren zabagniony. Od strony rzeki, gdzie widać szwary, to właśnie były stawy z XVIII wieku, kiedy tutaj Kruszewski organizował całe to założenie. I rzeczywiście te stawy przetrwały jeszcze w XIX wieku, były obecne. Już lubię pana Kruszewskiego. No, bardzo ciekawa postać, bo Ludwik Kruszewski był chociażby znany z tego, czy powinien być znany z tego, nie tylko, że był ostatnim starostą wasilkowskim, ale dlatego, że był człowiekiem bardzo religijnym. Dużo ufundował chociażby w Juchnowcu, ale też ufundował podstawy materialne seminarium duchownego w Białymstoku. A to jest bardzo mało znany fakt, że mieliśmy taką średnią szkołę w mieście w latach 1820-1843 przy białostockiej farze, kiedy rezydowali księża misjonarze. Funkcjonowało seminarium duchowne. Po trzecim zaborze i przekształceniu granic oddzielono od Białegostoku sporą część diecezjalnych seminariów. W związku z tym pojawiła się konieczność kształcenia księży na rzecz archidiakonatu białostockiego. No i Ludwik Kruszewski wyłożył całkiem spory fundusz na to, dzięki czemu przez te 20 lat seminarium funkcjonowało. Także zapisał się tutaj wyraźnie w dziejach regionu. Bo tu widać, że ścieżka jest wydeptana. Ale to szkoda. Brytyjczycy tworzą coś takiego jak National Trust i ludzie potrafią po prostu z tego trustu wybrać pieniądze i wykupić zabytek i go wyremontować społecznie, jeżeli widzisz, że ginie, niszczeje, no bo ściany jeszcze w sumie zaczynają pękać. Tak. Zaczyna tak, ta konstrukcja osiadać, tu widać, że jest pęknięcie. Nie, to wymagałoby to wzmocnienia, ale teoretycznie jest do uratowania budynek, bo cegła jest całkiem zdrowa. No, myślę, że spokojnie można by było go częściowo rozebrać i odbudować. My chyba powinniśmy skorzystać z tych wzorów brytyjskich, stworzyć taki fundusz, nie liczyć na budżet państwa jakieś bezsensowne, niskie dopłaty, spokojnie gromadzić pieniądze z darów, jako odpisy od podatków. Tutaj jest problem z właścicielami, no jest wielu właścicieli, wielu nie do odszukania. Nie ma komu tym się zająć, a im dłużej trwa ten stan, tym droższa będzie odbudowa. Tutaj jeden z ostatnich tego typu dworów powstał. Tak się potoczyły jego losy, bo ciekawe by było, gdyby jednak Puchalscy żyli dłużej i korzystali z tego gniazda. Żółta cegła. Tak, to jest pierwsza dekada. Chociaż czerwona cegła też pojawia się w detalach, jeżeli chodzi o okna i tu ganek, tak, i pilastry. Natomiast żółta cegła to już jest początek XX wieku. Także jest jeden z ostatnich tego typu dworów, które powstały w regionie. Tak jak dworu prawie nie widać, szczególnie od drogi to już nie widać w ogóle, bo wszystko tak, zarosło. Tak samo Niewodnica też utonęła w chaszczach. Niestety, no, mamy taką tendencję w wielu przypadkach, że lepiej poczekać, aż się rozwali, niż ratować. A przecież kawał historii. Reportaż Alicji Pietruczuk i Lecha Pilarskiego pod tytułem Niewodnickie dwory. Strada. Czy myślałaś o tym, co się może?